जीवन तूने इतने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। संग चलने में कोई नहीं हानि है, तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, मेरे जीवन यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। हर तरफ उदासी थी आंखें मेरी प्यासी थी, टूटा मेरा जीवन था, नहीं कोई साथी था, मेरे मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने इतनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं